بسم الله الرحمن الرحيم شروع کوم د الله د نومنا چې ډېر مهربانا او رحم کون کې دے. قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. اوایا زه پنا غواړم د انسانانو د رب د انسانانو د بادشاہ د انسانانو د حقیقی معبود داغ وسوسه اچونکو د شرنا چې بار بار واپس راځي چې د خلکو په زړونو کې وسوسه اچوي خو هغه د پیریانو نوي او که د انسانانو نه.